radość, kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, pierwszy dzień lipca. Minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Trwają dyplomatyczne zabiegi w sprawie włączenia państw wschodniej flanki sojuszu do programu udostępniania broni jądrowej. O przebiegu rozmów poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Szykuje się kolejna niespokojna noc we Francji. Za chwilę powiemy, co o sytuacji w tym kraju mówi dziennikarz i publicysta Bernard Marguerite. Na defilacie z okazji święta Wojska Polskiego będzie można zobaczyć najnowsze zakupy polskiej armii, w tym czołgi Abrams, zapowiadają władze MON-u. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przekazał, że podczas szczytu NATO w Wilnie będą prowadzone rozmowy w sprawie włączenia krajów wschodniej flanki sojuszu do programu Nuclear Sharing, czyli udostępniania broni jądrowej w ramach NATO. Paweł Jabłoński mówił w Polskim Radiu 24, że w krajach graniczących z Rosją i Białorusią powinny być odpowiednie środki do odstraszania i obrony. Myślę, że tutaj jeszcze za wcześnie mówić, że tutaj zapadną jakieś przełomowe do te 2 tygodnie niecałe, ale na pewno w tę stronę trzeba iść. Polska dyplomacja na tym będzie ciężko pracowała. To jest praca jeszcze na pewno na kilkanaście miesięcy, na kilka lat, ale to jest niezwykle ważne, być może najważniejsze w tej chwili zadanie, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Obecnie jedynie 3 członków NATO posiada broń nuklearną. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Francja, z czego największy potencjał jądrowy posiada USA. Szczyt NATO w Wilnie odbędzie się w dniach 11-12 lipca. Francuski dziennikarz i publicysta Bernard Marguerite ocenił, że Francja ma do czynienia z problemem imigracji nieopanowanej. Gość Polskiego Radia 24, komentując trwające od środowej nocy zamieszki we Francji, mówił, że osoby, które podpalają i niszczą, nie czują się Francuzami. Stwierdził, że imigranci, którzy zasymilowali się z francuskim społeczeństwem, są w mniejszości. Jeżeli oczywiście jest ten problem imigracji nieopanowanej tutaj, ponieważ już jest 10% mniej więcej imigrantów we Francji, ale dużo więcej mają dzieci niż inni Francuzi. I demografii liczą, że za 30 lat, jak tak dalej pójdzie, po walności Francji będzie muzułmańska. Po 4 nocy zamieszek we Francji zatrzymano ponad 1300 osób. Trwające od środy rozruchy wywołało zestrzelenie przez policjanta pod Paryżem 17-letniego Nahela podczas kontroli drogowej. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego będzie można zobaczyć najnowsze zakupy polskiej armii. Szef MON-u podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej mówił, że 15 sierpnia na ulicach Warszawy pojawią się m.in. czołgi Abrams. Zachęcam wszystkich Państwa, żebyście Państwo przyjechali 15 sierpnia do Warszawy na defiladę. Wtedy będzie można zobaczyć ten sprzęt, dotknąć, porozmawiać z żołnierzami. Będą Abramsy, będą K2, będą Borsuki też. Będą też 15 sierpnia samoloty, również będą FA-50. Zapraszam serdecznie. Minister Balen dodał, że w czasie defilady zostanie zaprezentowany również system artylerii rakietowej HIMARS. Ponad 120 strażaków walczy z pożarem hali magazynowej przy ulicy Metalurgicznej w Lublinie. Ogień pojawił się około godziny 14. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia. Pożarem została objęta cała hala o wymiarach 40x50 metrów, w której magazynowane było paliwo alternatywne, mówi rzecznik prasowy komendanta Miejskiego Państwowej Straży w Lublinie Andrzej Szacoń. Akcja na pewno potrwa jeszcze kilka, bądź nawet kilkanaście godzin, ponieważ pożar jest bardzo rozwinięty, objął dużą powierzchnię. W związku z intensywnym zadymieniem strażacy pracują w aparatach ochrony układu oddechowego. Ponadto właściciel terenu zapewnił odpowiedni sprzęt do rozrzucania tego materiału w celu dokładnego dogaszenia. Ściągnięte zostały również podnośniki z sąsiednich komend, aby można było prowadzić działania gaśnicze z wysokości. W akcję zaangażowano nie tylko siły z naszej komendy, a także z sąsiednich komend województwa lubelskiego. I jeszcze nieznane są przyczyny pożaru. Z ogniem walczy ponad 30 zastępów. Od dziś można korzystać tylko z elektronicznych skierowań do sanatorium. Dokument automatycznie trafia do placówek. To duże ułatwienie dla kuracjuszy, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u Magdalena Mil. Elektroniczne skierowanie nie musi być przesyłane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu 30 dni. Kolejną korzyścią jest możliwość sprawdzenia e-skierowań na internetowym koncie pacjenta i w aplikacji Moje IKP. To również ułatwienie dla rodziców, którzy na bieżąco mogą śledzić historię skierowań swoich dzieci. W formie papierowej skierowanie do sanatorium będzie możliwe w przypadku braku internetowego konta pacjenta. To był serwis trójki. Trójce czas na sport. Robert Grzędowski. Srebro Klaudii Zwolińskiej w kajakarstwie górskim, kilka brązowych medali kickbokserów, także brąz żeńskiego debla w tekbolu. To dotychczasowy sobotni dorobek medalowy reprezentantów Polski na Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Biało-czerwoni mają na koncie łącznie 46 krążków, w tym 11 złotych. Medalu w pięcioboju nowoczesnym nie wywalczył dziś Łukasz Gutkowski. Zajął 8 miejsce, ale co ważne, udało mu się wywalczyć kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Paryżu. Start w Krakowie uważa więc za udany. Znakomita jazda konna, czysty przejazd, chyba to był najlepszy wynik. No później króciutki ten fragment szermierczy, bardzo dobre pływanie, a na biegu, no można powiedzieć, że kontrola gdzieś tutaj, taka konsekwencja na strzelnicy, jak i również na trasie biegu, tak żeby kontrolować to, co się dzieje i uzyskać tą kwalifikację olimpijską, no która tutaj była celem nadrzędnym. Trwa konkurs skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi. Po pierwszej serii w ścisłej czołówce jest trzech Polaków. Drugi Dawid Kubacki, czwarty Piotr Żyła i szósty Aleksander Zniszczoł. Ostateczne rozstrzygnięcia za kilka minut. Brytyjczyk Adam Yates z grupy Team Emirates wygrał pierwszy etap kolarskiego Tour de France. Na ostatnich metrach przed metą w Bilbao uciekł swojemu bratu Simonowi z teamu Jayco Alula. Bliźniacy na dwóch pierwszych miejscach etapu Wielkiego Touru? To nie zdarza się zbyt często. Najlepszy z Polaków Rafał Majka był dziś 41. Do zwycięzcy stracił 33 sekundy. Jutro drugi etap, 209 kilometrów, także w kraju Basków w Hiszpanii. Start w miejscowości Vitoria Gasteiz, meta w San Sebastian. A w Stalowej Woli zakończył się dziś piąty, ostatni etap wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Na mecie pierwszy był Marceli Bogusławski. W bezpośredniej walce o zwycięstwo wyprzedził Norberta Banaszka i Bartłomieja Procia. Słuchamy drugiego na etapie Norberta Banaszka. Bardzo się cieszę, że Marceli wygrał. Nawet się śmialiśmy po etapie, że tak to powinno wyglądać na poprzednich czterech etapach, bo tak to wyglądało w poprzednim roku. No tak, cieszę się też z drugiego miejsca. Również cieszę się z tego, że Michał jest trzeci w generalce, także dzień na plus. Wszystko postawiliśmy na jedną kartę. Od pierwszych premii poszliśmy wszystko. Mimo, że jesteśmy w okrojonym składzie, to myślę, że pojechaliśmy fenomenalny etap. Wspomniany Michał to Michał Pomorski, trzeci w klasyfikacji generalnej 34. wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Cały wyścig wygrał Estończyk Sim Kiskonen. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, spodziewane są też przelotne opady deszczu we wschodniej połowie kraju, także na Pomorzu, miejscami również burze. Na ogół termometry pokażą od 22 do 27 stopni, nieco chłodniej ma być nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 9 minut po 19, lato, wakacje, Trójka, Polskie Radio, sobotni wieczór. No to proszę Państwa, bawmy się. Shake that. jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattooed cause I'm rock around. Half black, half white, domino. Gang of money. Yeah, I'm running through these halls like Drano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock, yeah, that's the crew that I'm repping. On a rise to the top, no letting our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Every day I'm shuffling. And be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up a cup, don't mess around. We just want to see you shake it down. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, get your hands. I'm shuffling. Minut po 19, departament rytmu w Trójce. Wrzucamy, krótko mówiąc, na luz to takie morze przyjemności. Gramy po horyzont, czyli do północy, jednocześnie zachęcając do radioaktywności. Ostatnio byliśmy na truskawkowym braniu w Brodnicy Górnej. Później zobaczyłem kolegę w pracy w koszuli wisienki. No to proszę państwa, proste pytanie. Państwa ulubione owoce, również te zakazane. 227 trójek, a po drugie, mamy się uśmiechać, to jest sobotni wieczór. Jak macie państwo jakieś dowcipy, zabawne opowieści, to też śmiało. 227 trójek. Agnieszka Łukasiewicz realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. We come one. All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you, the song which rights my wrongs. In you, the fullness of living. The power to begin again from right now. In you, in you. Thank you. scared. Worries washed, red air. I am the left eye, nor the right. Would it not be madness to fight me? Come on, one, one. One. program Trzeci Polskiego Radia. Po 19:00 Vince Clark i Alison Moje, czyli Yazoo w programie trzecim Polskiego Radia. Koledzy Vince'a też warto przypomnieć z Depeche Mode za miesiąc na koncertach w Polsce. Depeche Mode do północy też sobie zagramy. Tymczasem w ramach powiedzenia takiego klasycznego, po owocach go poznacie, proszę ze smakiem wskazywać ulubione owoce. Czereśnie na przykład, czy truskawki. Co państwo teraz robicie słuchając programu trzeciego? Może jakiś żarcik. Impreza do północy, więc śmiało proszę wbijać tutaj na nasz wakacyjny trójkowy parkiet. 2273. When the going gets tough, the tough get going, going, going, going. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powiedz gdzie! Powiedz gdzie jest punkt G! Powiedz mi! Powiedz mi, gdzie jest G! Powiedz gdzie! Gdzie on jest? 23 minuty do 20. Sal Solo, San Damiano w Trójce. No i Bosco. Trwa Departament Rytmu. O ulubione owoce państwa dziś pytamy. Może ktoś z państwa na przykład próbował duriana? O, to zdecydowanie proszę dać znać. 227 trójek. Telefon dzwoni, czyli jak to się mówi, pierwsze śliwki, robaczywki. Ulubiony owoc, jabłka albo truskawka, bo przecież to od dzieciństwa się jadło. Wybrałbym polskie, wspaniałe jabłko, na drugim miejscu truskawka. Życzę miłego wieczoru, trzymajcie się. I dziękujemy bardzo. Proszę dokładać się do tej naszej trójkowej sałatki owocowej 227 trójek. I świetnie, ta grupa pasuje idealnie. Venus, Bananarama. Więc wróć, nie chowaj się za sen.

minut i będzie 20. Departament Rytmu w Trójce. Opowiadamy sobie o ulubionych owocach oraz o tym, to do tego Państwa zachęcam, żebyście Państwo dawali znać, w jakich okolicznościach teraz słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 227 trójek. Panowie redaktorzy pytają, co robimy. My, jadę właśnie do jednego ze sklepów budowlanych, ale słyszę, że znowu przepięknie gracie. Robię szybkie zakupy, wracam do domu i zdecydowanie siadam do słuchania trójki, będę z wami do końca. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego z gościem. Brawo ten pan, Departament Rytmu do północy. Można powiedzieć, że tutaj ktoś czerwony jak cegła z wrażenia. Proszę Państwa, gramy dalej. Artysta w berecie się prezentuje. Twoja Lorelai, Kapitan Nemo. Samotnie płyniesz poprzez mrok, słuchany w serca swego tajemny zew. Rubinem czystym gwiazdy lśnią i tylko jeden słychać z oddali śpiew. To jest twój azymut i kres twej drogi. Twoje piekło, cały twój słodki raj. To do niej tak płyniesz, aż na życia skraj. Lorelai! Płyniesz i zginiesz, Lorelai. Lorelai! Ona wciąż ona, tylko jedna naj. Lorelai! Przeklęta szalona. Ją któregoś dnia w nieznanym mieście, gdzie pędzi ludzi tłum. Ma oczy pełne morskich fal i mógłbyś przysiąc, że słyszysz rzeki szum. Patrzysz w nie i za chwilę z głową wpadasz. Nie wiesz jeszcze w piekło czy w słodki raj. To do niej wciąż płyniesz, aż na życia skraj. To płyniesz i zginiesz, Lorelai. To ona wciąż ona, tylko jedna naj. Przeklęta szalona. About the state of our lives, how our fates brought us together. Trzeci Polskiego Radia. Taki styl, taki rytm, taki klimat. Kasa numer 3 właśnie zaczyna. A tak na rynek, każdy konkurent ma słabą minę. Bo styl, który atakuje, na pewno wam bardzo pasuje. To disco, disco and boogie. Oto nadchodzi okres długi mojego panowania na wszystkich listach i sprawie. Żebyś tak, jak twoi rodzice, bawił się przy takiej właśnie muzyce. Zaraz zresztą wyliczę Kool & The Gang, KC, ale Sunshine Band lub choćby Eraksyn czy Bonnie M. Za chwilę sam przekonasz się, że każdy lubi boogie. Co teraz? Każdy lubi boogie. Hey! Każdy lubi boogie. Co teraz? Każdy lubi boogie. Hey! Każdy lubi boogie. Co teraz? Każdy lubi boogie. Jeszcze raz i jak zabawny klat zaśpiewasz tak. Ha, ha, ha, ha. Stay long. Albo jakoś tak. Nie mów, że nie czujesz jakiej mocy. Lat gorączki, sobotniej nocy, gdy John Travolta tańczył jak Jolo. Brylantyna i lok na czoło mu opadał, tak jak on, nikt nie zapodawał disco. Wiele dziewcząt oddałoby wszystko, by zatańczyć z nim choć chwilę, jeśli się nie mylę. Każdy lubi boogie. Każdy lubi boogie. Każdy lubi boogie. Znowu teraz. Każdy lubi boogie. Każdy lubi boogie. Znowu teraz. Każdy lubi boogie. Krótki czy długi? Każdy lubi boogie. Koszule i spodnie z pistoletem. krzyż. Słowo od honoru to był dopiero wielki szpan. Miałeś drewniaki, to byłeś pan i sam kupowałeś wszystko za bony. Każdy dzieciak był zadowolony z tego. Tak wiele wtedy zależało od niego. Każdy lubi długi, znowu teraz. Każdy lubi długi, hej. Każdy lubi długi, znowu teraz. Każdy lubi długi. Długi. Każdy lubi bugi. Każdy lubi bugi. Każdy lubi bugi. Każdy lubi bugi. Bugi, bugi, bugi. Każdy lubi bugi. Każdy lubi bugi. Każdy lubi bugi. Znowu teraz. Każdy lubi bugi. Każdy lubi bugi. Znowu teraz. Każdy lubi bugi. Każdy lubi bugi. Znowu teraz. Każdy lubi bugi. Każdy lubi bugi. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Scena teatralna Trójki. Wydanie specjalne w dniu setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. Życie powinno trochę szemrać, przeleścić, no dobrze. Fragmenty dwóch wieczorów z poetką w Trójce. Wiersze w jej interpretacji, anegdoty, a także opowieść o Krakowie w roku noblistki. Spotkanie pół żartem, pół serio w niedzielę po 22. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Autopromocja.